Hej! Vi tänkte göra en podcast om kärlek. Yes, nu lyser rött där. Du kanske inte ser någon. Men det ska vara så. Rött som kärlek. Tecken nummer ett på att det här är rätt ämne att prata om idag. Och vi ligger på stranden med, på en handduk med täcke och kudde och har typ en liten date. Så vi tänkte att det passar jättebra att prata om kärlek idag. Det är så mysigt. Det är ingen så långt ögat kan nå. Ingen människa. Först, jag måste bara ställa frågan. Är du kär, Hanna? Nu? Mm. Nej. Nej. Är du kär? Nej. Jag önskar att jag var kär, för jag tycker det, alltså, det bästa jag vet är att vara kär. Jag med. Hur fint är det inte? Verkligen. Ja, jag önskar också att jag var kär. En het Aussie guy. Aussie boy. Men kärlek då? Mm. Så vi har några frågor här. Mm. Tänkte vi börja köra igenom dem. Ska vi säga, tror du på livslång kärlek? Ja. Skämtar du eller? Det är jättesjälvklart svar för mig. Alltså jag vill tro på det. Alltså, jo. Men jag tror att den är väldigt sällsynt. Nej, legal. Jo, men jag tror. Nej, alltså det måste finnas. Det måste vara. Ja, alltså jag måste finnas livslång kärlek. För jag vill verkligen ha det. Annars men jag tror att den är väldigt sällsynt. Nej, lägg av. Men när den väl liksom är där så tror jag att den är liksom underbarast där. Men jag tror verkligen inte många så upplever den. Tror du inte? Nej, jag tror många nöjer sig med. Jag tror också väldigt många nöjer sig. Och det är typ min mardröm. Ja, alltså det är det värsta som skulle kunna hända. Jag tycker sånt är så sorgligt. Eller typ såhär, folk som stressar bara för att de vill ha någon. De inte kan vara ensamma. Så bara är de med någon. Så de typ inbillar sig att de är kära. De kanske tycker om en person jättemycket. Men så inbillar de sig bara liksom. Mm. Sånt är jag rätt för. Nej gud, det vill inte jag ska hända. Mm. Ska vi köra varannan fråga eller? Ja. Blir du lätt kär? nej, det tror jag inte. Jag blir lätt liksom förälskad. Ja, verkligen. De verkligen. Varenda, så var det sötaste kille. Jag kär honom typ. Och men, jag blir lätt förälskad, såhär, betuttad i någon. Kan jag verkligen bli så här. Alltså verkligen, superlätt. Är det lätt för att gå därifrån då? Alltså jag har typ bara varit kär en gång. Mm. Så att, jag vet inte, jag har inte upplevt så mycket. Så att jag är inte så erfaren liksom. Nej. När det gäller sånt. Men jag vet ju att jag blir väldigt lätt såhär. Ja. Förälskad typ. Ja. Blir du rätt kär? Nej, jag blir verkligen inte det. Jag tror inte jag ger folk en chans. Nej, det gör jag. Tror inte jag heller att jag gör. Så jag hinner typ inte. Plus att jag måste verkligen så här. Jag måste verkligen lära känna. Alltså jag är inte sån som blir typ så här kär i någons utseende. Jag måste verkligen. Alltså, men ja. Jag måste verkligen lära känna någon innan. Så blir jag förlåt, men det är en kille som tänk om den bryts av. Lättar som en apa på en gren här. Alltså den där kommer verkligen bryta. Han kommer så här ser man bara i film. Jag har aldrig sett så här i verkligheten. Alltså gud, vad har de på med? Ja. Var kommer ni bara ens? Ja. Nej, du, jag tror du är lätt. Du, ja, exakt. Du har helt rätt i det där. Mm. I think so too. Vad är det finaste någon gjort för dig? Gud, det är en svår fråga. Alltså jag typ några gånger så här. Alltså små saker. Det var bara. Jag såg en kille som jag pratade med lite. Det var bara så gulligt. Så skrev jag typ till honom så här att jag var asugen på popcorn. Och sen typ så här, efter 10 minuter, en kvart. Så skrev han till mig så bara. Kolla i din brevlåda. Jag bara, nej. Vad händer nu? Då hade han lagt så här en popcornpåse där i. Nej, vad gulligt. Och då var så här, man bara, alltså det var verkligen så här, så nej, gulligt. Vad gulligt. Alltså, ja. Nej, vad gulligt. Ja, det där är typ det gulligaste jag har hört han göra. Typ. Nej, men alltså, men det är som de små saker som är så himla fint, tycker jag. Och sen att jag på Alla Hjärtans dag så fick jag rosor skickade från en kille som hade ställt från Sverige. Ja. Det var också jättegulligt. Ja. Var hittar alla de här killarna? Nej. Det finns någon gjort för mig. Gud, jag vet inte. Jag tyckte i alla fall att det alltså det är också såhär, det är verkligen såhär, små saker blir jag verkligen så himla glad för. Alltså det, mm, alltså det slår verkligen allting. Just nu kan jag inte komma på någon såhär små sak direkt. Men att för att man typ så här är vacker av någon man tycker om. Alltså det är typ den finaste komplimangen tycker jag. Men sen man. Också det var väldigt gulligt när jag var i London med min dåvarande pojkvän. Och sen så hade han så här fixat. Jag ville åka, vi så här, skulle åka till London tillsammans. Och så var det så här, vad ska vi göra liksom? Skulle vi så här, planera dagarna typ. För att vi hade så här ganska stressigt schema. Och sen så sa jag att jag verkligen ville se London. Alltså verkligen ville åka London. Nej, alltså det var typ den där jag kände så här. Den enda turistgrejen jag egentligen vill göra. Och så var det fullbokat. Så det liksom fanns inget. Så vi kunde liksom inte göra. Så jag var typ jätteledsen. För det var ändå så här, det var det enda jag ville göra. Och sen så sista kvällen så hade han bokat det så en egen så här glaskub. Alltså så gulligt. Med typ ja, så här butler. Ja men i alla fall ingen glaskub bland annat. Och så skulle han överraska mig med det. Sen så missade vi ju allting för att ja, det var så här kaos. Vi liksom hann inte komma in till stan. Alltså hur fan. Ja jag vet, jag var men alltså gråt. Tanken är så gullig. Jag var typ gråta, han såg så himla ledsen ut. Ja. Och alltså, men jag bara kände så här, bara tanken att han faktiskt har planerat det här och gjort det här. Var han tvungen att betala ändå? Ja. Men bara tanken att han har liksom gjort det här. Ja. Alltså det typ kändes så här, det känns som att jag åkte London Eye ändå nu. Ja, alltså det gör inte, ja precis. Det var faktiskt väldigt gulligt. Ja, oh, det är verkligen. Ja, ska vi se här. Vem, jag vet inte om du svarar på det här, men vem kysste du senast? Jag kommer inte att se ihåg. Men jo, det kommer jag. Alltså jag fick en puss på munnen igår. Jag kan säga som en kyss. Nej. Det jag kysste senast, det var en kille på Alla Hjärtans dag. Punkt. Jag vet inte vad jag vill säga faktiskt. Vem kysste du senast? Men vem tror det? Ja, just det. Jag... Men ingen vet vem han är. Det var en kille igår. Jag kan inte säga att det var igår. Ja, det var igår då. Kanske. Ja, det var igår. Ja. Ja. Vad gör man när man får sitt hjärta krossat? Ja, det vad gör man? Ja, det är jättesvårt att säga. Liksom, alltså, jag har inte riktigt fått det. Det gör jag. Vad gjorde du då? Jag grät jättemycket. Önskade jag skrev dagbok. Nu är det inte. Men jag grät. Jag gråter alltid när jag känner någonting. Men jag är glad och ledsen. Men sen så försökte jag göra saker hela tiden. Jag typ så här, jag kommer ihåg att det var på sommaren. Och så typ så här, jag verkligen försökte göra saker hela tiden. Jag var med mina kompisar hela tiden. Jag typ sov inte själv på en hel månad tror jag. Jag sov, min Beatrice och Moa typ så här, jag sov hemma hos dem, de sov hos mig, jag var med dem typ hela tiden. Min syrra sov med mig. Alltså det var verkligen så här. Ja. Jag ville inte vara ensam och det hjälpte faktiskt jättemycket. Jag tror jag jag kommer ihåg när typ min dåvarande kille åkte utomlands ett år. Och så då, alltså det var typ jättejobbigt, men jag typ verkligen förträngde det av så mycket. Så jag, och jag kommer ihåg att typ, det enda jag gjorde de dagarna var att kolla på jag tror typ The OC eller One Tree Hill. Alltså jag var verkligen inne i den världen istället. För att vara i min värld. Och jag tror att det typ där hjälpte lite. Det tror jag också funkar jättemycket. Att man såhär, man är ju någon annans lite liksom. Ja, men det var lite så jag gjorde. Jag typ var hemma hos Bea väldigt mycket. Typ såhär. Och liksom gjorde det, följde med. Om hon skulle någonstans följde jag med. Så det var ju typ som att man kanske lever sina kompisars liv lite. Man liksom kanske inte gör vad man själv känner för. Man gör det bara för att. Alltså jag tycker man, alltså det är okej typ såhär gråta och deppa. Men alltså man får typ göra, man får verkligen ta såhär. Ja, idag får jag verkligen vara deppig där. Men sen så måste man verkligen såhär ta tag. Men det blir mycket lättare om man gör saker. Om man bara går på stan eller vad som helst. Och det bästa tipset är verkligen att vara med sina, alltså inte vara ensam. Nej. Alltså för då, det är då man tänker. Ja, och det är då man skickar typ såhär lite sms. Åh, men gud jag saknar dig. Ja. Och så bara, åh. Så var inte ensam. Ha kul. Drick inte alkohol. Nej, det blir bara värre. Det blir kul i typ första halvtimmen. Sen så blir det bara dåligt. Så skickar man ett sms. Fast jag tyckte, åh gud, det måste jag verkligen säga. Radera. Oh my. Alltså det finns, det låter väldigt tantigt. Men alltså, eller för mig i alla fall så funkar det så bra. att radera personen från allt och bara så här, han finns inte i mitt liv. Nej, längre. Alltså för det blir så jobbigt om man ska. Ja, men så här, råkar hamna, råkar han lägger upp en bild på Instagram och man bara, ah, kul. Så jobbigt. Så att radera. Mm. Och ha kul. Ja. Ja, next question is är du en sån som visar kärlek offentligt? Ja. Ja, gud så mysigt att hålla typ handen. Alltså det är det, jag tycker det är typ det finaste någonsin när en sån kille verkligen så här, det här är min flickvän. Mm. Han bara, ja. Ja. Sätter ett sätter liksom label på det. Mm, precis. Jag gillar att visa kärlek offentligt. Mm. Hur många har du varit kär i? En. Same. Okej, ska vi köra min. Hur gammal var du när du fick din första kyss? Vi har ju berättat om den. Jag gick i åttan, tror jag. Sjuan, åttan där. Ja. Ja. Vad så faller du för? Gud, personligheten. Alla den veckan. Och typ. Leende. Och sen, nej men alltså det måste vara något intressant. Utstrålningen. Ja, utstrålningen, kemin. Och sen, det måste vara något intressant med en person. Det kan vara liksom en avsnygg kille. Typ såhär jätte, typ såhär snäll och trevlig. Men han har inte det. Han har liksom inget intressant. Mm. Och jag faller ju för svårfångade killar som typ såhär. No shit, Sherlock. Så, alltså som såhär älskar det där spelet. Alltså jag älskar det så mycket. Spelet. Alltså inte men alltså, jag älskar typ såhär när man. Inte, jo men jag fattar vad du menar. Så det är så här. Jag tycker om dig och jag tycker om dig också. Och så bara pang på. Man vill ju ha lite så här jaga. Ja eller man vill se hur långt det kan gå så här. Ja, du går ju lite för långt tror jag. Jag vet. Du tar spelet till en nivå som inte riktigt. Men jag fattar vad du menar. Ja precis. Men du då? Alltså utstrålningen. Hur, hur så här personen för sig och typ pratar och. Alltså bara är. Och alltså jag tycker det är så viktigt hur man är mot andra. Alltså så här, ja, verkligen. Ja, mot alla verkligen. Och bara. Ja, men så här, utstrålning hur personen är. Alltså i sättet och. Verkligen. Och jag faller för brunhåriga killar. Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. Ja, ja. Som sagt, jag brukar säga att jag faller för brunhåriga killar. Men sen så har jag bara haft blonda killar. Så att det blir bara blonda ändå. Eller snaggade. Så, nej. Ja, jag tycker jag faktiskt är snyggt. Men ja. Okej. Har du någon gång varit otrogen? Nej. Inte jag heller. Och jag skulle aldrig vara och kommer aldrig vara. Nope. Tycker det är värsta som finns? Jag förstår bara inte. Nej, inte jag. Alltså, det finns inte i min värld. Nej. Nej, usch nej. Ja. Hur är du i ett förhållande? Världens bästa. Nej men gud, jag är. Gud, jag har jättesvårt att se det i ett förhållande. Mig? Ja. Ofta. Nej men alltså inte så här, jag kan se, alltså, för det känns som att du har varit singel så himla länge. Ja, gud vad hemskt. Shit, jag är. Jag är ganska så här ändå, jag har ganska svårt att visa typ. Känslor? Inte, ja. Typ så här visa vad jag visa lite vad jag tycker och alltså jag kan ju jag står ju alltid på vad jag tycker men visa lite mina känslor typ. Mm. Men jag är sån som typ så här gör små gulliga saker typ så här, skriver lappar kanske städar hans rum typ så här om jag typ när han inte är hemma och typ så skriver alltså så här, gulliga saker. Mm. Jag är nog ganska, tyvärr är nog ganska så här svartsjuk. Eller så att säga, jag kommer nog alltid vara till lite så här svårt att lita på folk, tror jag. Eller på killar. Mm. Så jag är nog ganska typ så här, tyvärr svartsjuk. Mm. Men jag var lite bra ändå. Du då? Gud, vilken fråga typ. Mm. Rädd ifrån det. Jag vet inte. Alltså jag vill bara. Jag. Mm. Nej men hur är jag? Alltså. Jag är också så här väldigt typ. vill jättegärna visa vad jag känner. Alltså jag är typ såhär, skicka ett sms eller skriva en lapp eller typ städa rummet som du sa. Du visar väl mycket vad du känner. Och jag också visar vad jag känner, ja det gör jag. Fast ändå ibland kan det vara så här att jag kanske inte gör det så mycket. Alltså, det är lite så, det beror på situation. Och sen, jag vet inte hur jag är. Alltså, jag tror du är sån som sätter honom liksom först av alla. Alltså, ja, jag är verkligen liksom så här, ja, jag är verkligen så här, prioriterar. Ja, precis. Prioriterar jättemycket personen. Mm. Och ja. Mm. Typ så. Jag vet inte riktigt. Det känns som att jag skulle vara annorlunda i ett förhållande nu än vad jag var. Mm. Eller så här, det känns som att man har liksom sett, eller man har så här, det här året har verkligen varit så här, jag har vuxit jättemycket känns det som i mig, alltså typ så här, i allting. Ja. Och då känns det så här som att man, klart man kommer vara annorlunda liksom. Ja, precis. Och man förändras hela tiden. Jag har ändå varit så här, när jag hade ett förhållande så var det ändå, jag hade jättemycket perioder när det gick upp och ner. Mm. Så jag var verkligen ingen bra flickvän ett tag. Jag var så här as ledsen typ jämt och typ stressad och det var så här. Mm. Jag nästan förstörde vårt förhållande lite. Mm. För att jag, ja, typ det var mycket som hände i mitt liv. Mm, precis. Men ja. Mm. Man kan inte ha en bra period jämt. Nej. Vilken kärleksfilm tycker du är bäst? Alltså gud, jag tycker alla kärleksfilmer är bra. Ja. Alltså jag gillar Titanic så mycket bara för att Leonardo DiCaprio är i den. Och The Great Gatsby. Alltså den är så fin. Vi måste se den, Linnea. Du måste se den. Vi kan göra det ikväll. Ja. Alltså, vi kan spola fram till det och så. Ja. Alltså åh, den är så himla fin. Jag är verkligen så här, alltså jag älskar kärleksfilmer. Mm, jag tycker det. Romantiska komedier, det är min. Det är liksom jag. Du då? Alltså den kärleksfilm jag sett flest gånger är nog Friends with Benefits. För det är så här, men jag älskar den för den är så här, den är inte så här fjantig kärleksfilm, den är så här, och det är bara en kärleksfilm som, kan inte vara fjantig. Ja, men jag ibland kan det bli lite så här, oh my god. Jag tycker alltid de är bra. Så ja, jag tycker men Friends with Benefits är ändå, alltså den är ändå så fake. Real typ. Det känns som att ja. Och sen älskar jag Mila Kunis. Men så gillar jag dem med Ashton Kutcher, typ någon strings attached. Det är typ samma sak. Ja, jag vet. men den är ju bra. Ja. The Notebook är jättefin, men den känns lite så här, oh, va? Jag skämtar inte. Alltså du kommer dö för den. Du kommer ju älska den mer. Alltså skämtar du? Det måste vi se ikväll. Men den Love Actually. Jag har ju typ inte sett de här klassikerna. Och The Notebook. Nothing Hill såg vi. Den var ju så bra. Nothing Hill är så fin. Eller var det vi såg? Ja, vi såg det. Ja. Gud, du måste se The Notebook. Du kommer tycka att den är väldigt bra film. Okay. Det är så ooriginellt att se det. Jag bara, Notebook. Så därför tycker jag. Okej, men då vill jag se den. Mm. Jag gillade The Last Song också. Mm. Och typ den här med den är också så fin. Mm, okay. Men den här med den här, han som åker iväg i militär. The Lucky One. Ja. Nej. Är det inte med Zac Efron? Fast jag kommer inte ihåg. Jag vet inte. Ja, skitsam. Ja. Hur ser din drömman nu? Alltså gud, jag vet inte. Alltså jag bara känner så här, hur ser han ut? Ja, jag vet inte. Men hur ska han vara? Ja, eller hur? Han ska älska mig mer än allt annat i hela världen. Oh. Han ska tycka att jag är den finaste människan på hela jorden. Ja. Alltså han kommer ju lätt ha brunt hår och bruna ögon. Alltså våra barn kommer ju bli så snygga. Jag vet ju hur mina barn kommer se ut. Men jag vet tänk inte om dina barn blir blonda med blå ögon då. Nej gud, verkligen inte. Det ska jag inte ha. Adoptera. Inte för det förut med dem. Alltså, mina barn ska ha två killar. De ska ha fina bruna stora ögon. Brunt pigment och så här. Brunt hår, så ska de vara världens gulligaste ungar. Det roliga är att Linnea vet redan hur hon vill att hennes barn ska se ut. Jag kommer bli så besviken om jag får en tjejbarn. Nej, det kommer. Du vill inte ha en tjej eller? Jag vill ha två killar. Kanske en tjej, men jag måste ha en kille först och jag kommer inte bli ledsen. Ja. Men jag vet inte, han ska bara vara världens bästa. Ja, verkligen så här. Också ta vara på små saker och typ. Ja, jag vet inte. Ja. En bra pappa. Ja, alltså hur gulligt är det inte med killar som är. Alltså orkar inte. Ja. Och killar som är gulliga med djur. Men typ som också. Harry när han bara, han typ sa så här, han bara, jag längtar till jag ska få till jag blir pappa. Han bara, lol. Hur gulligt. Ja. Underbart. Nej. Mer sådana killar. Mm. Det bästa med kärlek. Åh. Det finns ju typ bara bra saker med kärlek. Nej, det är inte. Men alltså. Bästa med kärlek är ju att få vara med någon man älskar mer än att få alltså att ha någonting att dela livet med. Ja. Att ha någon vid sin sida. Mm. Det måste ju vara det finaste. Ja. Alltså, ja. Alltså, jag håller med. Och så här, att alltså bara få vakna upp med den man tycker om mest och allt. Och typ så här, få somna bredvid. Alltså nej, man måste ta vara på det här mer. Ja, alltså det är ju som att vara med sin bästis hela, alltså varenda dag. Fast men liksom. Nej, jag tycker det är så fint. Mm, det är så fint. Ja, det är så. Alltså, jag blir typ kär. Ja, jag med. Jag vill bara. Okej. Det värsta med kärlek då? Det värsta med kärlek. Alltså det är att man alltså ger bort sitt hjärta bara här. Ta hand om det eller krossa det. Typ. Ja, precis. Och att man lämnar det ut till sig själv. Att den kan liksom. Den kan ju, kärleken kan ju försvinna. Ja, jag liksom. Vet, det är så himla sorgligt. Jag vill inte prata om det. Nej. Och, vad är det? Men förstå att man, så här, man verkligen vill vara med varandra. Man verkligen älskar varandra. Mm. Men, alltså man har tappat gnistan. Mm. Det finns liksom inte där längre. Nej, fy fan så. Gud, vad hemskt. Det är typ, jag vill verkligen inte prata alltså, en dålig sak med kärlek är vad den kan göra med folk också. Alltså, ja, exakt. Man kan ju förändras så mycket. Ja, man kan bli så här psycho. Och. Ja, precis. Samtidigt som man kan bli världens lyckligaste och bara typ hon strålar. Nej, men jag kan inte förstå hur man kan vara olycklig om man är tillsammans med den man älskar. Alltså jag skulle bara gå runt och bara. Men det var ju, jag måste bara berätta, det var en killkompis, hans tjej och han gjorde slut häromdagen. Vem? Men vi kan ta det sen. Men i alla fall, men det är i alla fall den här så ingen vet vem det är, men jag vill inte säga namnet. Jaha, jag vet. Men ja. Och anledningen som hon sa, hon gjorde slut med honom. Jag kan inte älska att när jag älskar dig kan inte jag älska mig själv. Ja, men skämtar du eller? Bara, det är väl taskigaste någon kan säga eller? Ja. Jag förstår inte ens vad det betyder riktigt. Nej, jag kan inte älska in och man bara, va? Nej, alltså nu? Att älska dig, när jag älskar dig kan jag inte älska mig själv. Eller så här, jag älskar inte mig själv när jag älskar dig. Typ, det var, alltså var något sånt där, jag bara, va? Men va? Alltså, har hon sagt det här? Är det han som satt i soffan igår? Ja. Va, vad taskigt. Jag pratade om honom hela kvällen igår. Jag tyckte så synd om honom. Ja, alltså vi har verkligen varit i exakt samma situation. Typ vissa saker. Så jag bara kände så här, jag bara kände så här, vad jag än säger nu. Eller jag sa det till honom. Jag bara, vad jag än säger nu så kommer liksom. Jag sa så här, jag bara, det kommer bli bättre. Du kommer komma över det. Just nu känns det bara som att hon är den du vill vara med. Bla bla bla. Men du kommer känna. Mm. Kommer kunna känna så för andra tjejer också. Var han ledsen? Ja. Och jag bara, det spelar ingen roll vad jag säger egentligen. För alltså, du ser inte det. Man måste komma på det själv. Ja. Men jag lovar, det kommer bli så. Åh. Det är så himla sorgligt. Men gud, gubben. Jaha. Det var elakaste sättet. Jag vet inte vad det är för fråga. Men vad är det elakaste sättet att göra slut på? Alltså på något sätt är det typ att vara otrogen för man på, alltså på ett sätt gör man typ slut. Eller alltså såhär. Nej, men för det. Men det är ett sätt att säga att man såhär vill göra slut på, eller vadå? Göra, typ skicka ett sms. Som hon skrev, men. Nej, skrev jag på Facebook. Ja, men nej. Men alltså det är ju rätt obvious att det är elak. Ja, men alltså gud, men jag det finns ju på ett bra sätt att göra slut på, det vi tar det liksom öga för eller? Jag tycker ändå såhär att man har ju, alltså man känner såhär att om man börjar tänka de banorna, vi kanske inte ska vara tillsammans, så tycker jag man ska prata med sin partner. Alltså jag tycker, det värsta som finns är någon som bara, out of the blue, jag vill göra slut. Man bara, vart kom därifrån? Eller, jag känner ändå så här att man måste gå igenom processen lite tillsammans. Att göra slut, känner jag. Jag gjorde slut på Facebook. Nej. Amelia. Och det var verkligen komplicerat, och därför. Jag var ju liksom ett annat land. Så kul. Jaha, okej. Okay. Ja, men då förstår jag ju. Ja, men där förstår jag ju. Ja. Jag blev lite så jag bara. Jag skrev så i skolan. By the way. Nej, gud vad hemskt. Ja. Mm. Next question. Har du fått ett hjärta kross? Har du frågat den? Nej. Jo, jag har frågat den. Har du gråtit på grund av kärlek? Ja, det har jag gjort. Ja. Han har gråtit för 3 gånger bra. Nej. 2 gånger av dem är kärleken. Nej, jag skojar. 2 gånger av dem är killar jag inte kan få. Killar jag inte kan få, nej. Men jo, jag... Har du gråtit på grund av kärlek? Alltså, jag har gråtit på grund av kärlek. Men jag har inte gråtit på grund av att jag blivit... Eller jo... Jo, jag har gråtit på grund av kärlek. Jo, det har jag verkligen. Tycker du det är så sjukt att inte ditt spontana svar är? Jag typ skriker ja rakt ut. För jag vet ju liksom mycket jag gråter ur kärlek. Men... Ja, men jag vet inte. Ja, men ja. Det här. Mina frågor är slut i alla fall. Okej, ja. Är det något... Nej, ja. Vad är det värsta en tjej kille kan göra när det gäller kyssar? Alltså, vad är det värsta kyssen typ så här? Oj. Min kul. Använda för mycket tunga. Alltså här... elvispen. Ja, nej. Fy, jag orkar inte. Vad äckligt. Nej. Jag älskar sen när det är lite tunga. Ja. Alltså jag älskar att när tänderna går emot varandra. Gör du? Alltså, ja. Nej, det är inte jag tror jag. Eller jag har bara haft fast alltså, grejen är att det, alltså, jag vet inte om jag sagt det förut. Men jag tycker inte ens om att kyssas. Om man inte känner något för personen. Jaha, nej gud. Nej men alltså bara kyssa någon random. Så jag ser inget nöje i det överhuvudtaget. Att kyssa någon man tycker om. Så att man verkligen vill kyssa den här personen. Det finns ju inget bättre. De kyssarna är ju allra bäst. Och en kyss när man inte har sett varandra på länge. Jag var borta i Australien en månad. Och sen när jag kom tillbaka liksom. Alltså den kyssen. Första kyssen då. Så bra kyss. Typ bästa kyssen. Hur ser du vad... Bästa kyssen, alltså. Som jag haft. Ja. Men gud, jag vet inte. Jag kommer ihåg, jag frågade så här en kille där en gång. Mm. Som jag var tillsammans med. Mm. Och så sa han typ något annat. Ja, men skämtar du med? Alltså, men så typ så här, alltså om gymningen och så. Men jag bara, alltså okej, tack så jättekul. Jag skämtar inte. Jag typ frågade så här, han bara. Ja, men det var så här. Det var på en brygga och så regnade det. Jag bara. Typ ja, jag det var inte exakt bara, när var det här? Jag glömde bort det här. Var det en dröm du hade om mig? Nej men gud. Jag vet. Jag kan bara ta en känsla för att berätta. Jag ska typ bara, okej. Okay. Vad svarar man? Då ska vi sovsviken. Alltså, det här menar ju då liksom så här omgivningen. Aj, typ. Men jag tycker ändå så här. Men gud, okay. Kan man säga? Jag vet. Nej, vad taskigt. Gud. Jag ska visa, alltså vad... Gud, jag skulle bara, okej, glöm att jag vet, fråga. Jag sa typ inte, jag bara, okej. Okay. Min bästa kyssa med det i alla fall. Men, okay. Men hur var din bästa kyssa? Jag vet inte, jag kan inte ihåg. Jag vet inte heller. Den kanske var den där kyssen då, när man inte hade sett på tag. Ja. Ja. Är dina föräldrar fortfarande tillsammans? Yes. Mina med. Är du romantisk? Ja. Det är det verkligen. Jag är inte det, tror jag. Alltså, jag vet inte om jag skulle så här. Typ bara så här rosenblad, bla bla. Kanske inte så här overkill romantisk. Men ändå jag skulle tycka det var, alltså nej. Jag tycker bara att det är gulligt om en kille har ansträngt sig. Det spelar ingen roll. Det behöver liksom inte vara flashigt. Bara att så här, han har faktiskt ansträngt sig och gjort det här för mig. Det är typ det som, alltså det är det som räknas liksom. Jag kan bli typ lite rädd för romantik. Alltså jag tycker det är lite såhär cheek. Alltså såhär, jag vill hellre ha typ som den där popcornpåsen liksom. En sån ja, sak. Ja, exakt. Det tycker jag är mer romantiskt än typ så här. En romantisk weekend med typ såhär. Ja, men doppade håller, jordgubbar är klar typ. Jag håller verkligen med. Ja. Bara såhär små saker som är. Ja, exakt. Jag håller med. Eller bara typ såhär, bara att en person har tänkt på en bara såhär. Alltså jag vet inte. Du bara får ett sms bara. Vill du bara säga att jag är så himla glad att jag har dig. Bara, eller typ så jag vill hellre att en kille typ köper så här. Ja men typ mitt något... favoritgodis. Ja precis. Ja precis. Åh gud, jag tänkte köpa lite godis en typ så här på ett blommor man bara. Alltså blommor är ju gulligt också. Jag tycker också. Bara så här, här har du alltså, man är... Nej, blommor tycker jag också. Blommor blommor funkar även fast det är cheesy romantiskt. Men ja, men så här grejer. Eller att man vet så här, att man vet att det här är hennes favorit thai-mat. Ja, alltså, åh. Så köp, kommer hem så här, bara, köpte mat. Ja, precis. Men typ samma saker. Ja, verkligen. Gud, vad fint det är nu här. Ja, är... Månen lyser, vi ligger på stranden, det är lite halvmörkt. Nej. Har du gett någon rosa förut och när var det i så fall senast? Jag tror jag aldrig gett Nej, inte heller. Jag tror inte det. Nej. Jag har gett mamma rosor. Jag har gjort. Mm. Typ på mammas, eller vet du, mammas dag. Morsdag. Inte så kille rosor. Nej, jag har inte heller gett en kille rosor. Men jag vet inte riktigt, det känns inte som de skulle uppskatta det så jättemycket. Nej. Har du fått rosor någon gång? Mm. På Lärtans dag. Fast jag blir typ så här. Jag tycker också lite såhär. Ja. Men det var lite så här. Jag vet, det var lite så här, för jag fick dem inte för en typ så här efter halva dagen. Oj. Så det var lite så här. Alltså nu snackar jag inte om Dylan, utan det var så här, förra eller nästa dag. Eller alltså det var så här. Alltså det var så, ja, vi hade sett innan tror jag. Och då hade jag förväntat mig att det skulle få rosor. Ja. Så jag fick jag inte. Och sen så det var typ det var lite konstigt. Så. Det är i alla fall gulligt. Ja. Så fick jag Dylan också. Ja, det var så gulligt faktiskt. Jag blev så glad. Jag har fått rosor 3 gånger tror jag. En gång var det mitt, en kille tillsammans med. Det var såna rosor typ så här. Ja, förlåt rosor. Nej, men så det var inte så här att jag blev inte så jätteglad för dem. Nej. Så jag bara, som om rosor kommer fixa det här liksom. Det var lite så här, kul, jag kommer typ slänga dem här. Men det gjorde jag inte. Och sen fick jag ju av en kille från Sverige. Här på alltså det är verkligen alltså, så gulligt. Det är typ. Det tyckte jag var så gulligt. Men det är ju gulligt när man har ansträngt sig för att hitta din adress. Ja, precis. Att skicka, alltså liksom få ett rosbud i Australien. Ja. Nej. Och det är så här, då behöver man behöver liksom inte facea den personen heller. Det är liksom så här. Nej, exakt. Det är liksom på halva sidan jorden. Du kan vara. Så det är liksom såhär. Och sen fick vi ju Dylan och det var så gulligt när jag jobbade. Alltså jag hade världens... Pissdag på jobbet. Alltså jag var så här, jag har aldrig varit så typ sur och typ jättedeppig på jobbet och var så här, nej, det är så himla jobbigt. Och sen så kommer Dylan, vår rumkompis, in och bara säger, jag bara, hej, typ ska du äta? Så bara tar han fram så rosig, jag bara, är det till mig? Vad det är himla gulligt. Och så börjar alla applådera och man bara såhär, herregud, det är så jobbigt. Alla börjar applådera. Alltså jag bara, hej. Alla tror säkert att det var din kille. Ja. Alla bara, woho, såhär. Och jag bara, alltså han har tjej, så det är min rumkompis. Fixa 10 rosor, okej. Okay. Men det var gulligt. Jag fick rosor när jag fyllde 18 också, jag på mig. Och ni gillar, jag skulle. Ja. Det var gulligt. De var jättefina. De var faktiskt väldigt fina rosor. Ja. Nej. Jag fick kanske inte vara på lite sak. Ja, skitsamma. Skitsamma. Gud, vi ska komma ihåg att man får trosor. Det händer så ofta liksom. Vad tänder du på? Men du har typ sagt mycket personligt där. Ja. Har du hållit på med din kompis pojk eller flickvän? Men är de dumma i huvudet eller? Nej. Nej. Eller jo. Jag skojar. Nej, det har jag inte. Inte kompis. Gud, nej. Vad faller du för utseendemässigt? Leendet. Bruna ögon, brunt hår. Leende, smalgropar. Alltså, jag är såld. Alltså, jag tycker om smala ben, killar. Inte för smala, men alltså. Jag tycker det är så skönt smala ben. Vem kollar på det? Är jag leendet, verkligen? Alltså, ja. Klädstil, tycker jag. Den kan jag hoppa över. Har du kysst någon i regnet? Alltså jag tror faktiskt inte jag gjort det. Inte jag heller. Alltså jag vill göra. Nästa gång jag har en kille som spörar när ska jag fan säga åt honom. Kan vi springa ut och kyssa varandra? Åh. Ärligt. Ja. Åh. Gud, jag var kyssa honom i regnet. Jag bara såg såhär hur allt regnade ner. Man är helt blöt och bara. Värme bara för att man fryser. Och kyssa honom. Så gulligt. Umgås du med någon av dina ex? Nej. Inte så att jag har så många ex här i Australien. Nej, inte jag heller. Jag skulle inte göra det i Sverige heller. Ja, jag vet inte. Alltså. Alltså jag vet inte riktigt vad jag tycker om. Alltså jag skulle nog inte kunna umgås med mina ex. Eller mitt ex. Alltså. Eller. Fan. Ja, nej. Jag vet inte. Nej, skitsamma. Vi vill inte svara på den frågan. Nej, skitsamma. Har du någon mer kärleksfråga? Jag kan kolla i mig en sek. Tror du på distansförhållanden? Jag tror att allt går om man vill. Mm. Och så är man kär. Jag tror väldigt, väldigt, väldigt svårt. Jag har själv varit med om det. Det gick inte så bra. Nej. Sen beror det på hur länge och vart. Hur långt det är emellan. Alltså jag tror, alltså, och typ det är så här, jag ska åka ut om någonstans och plugga i 3 år. Då känner jag så här, nej, det är inte värt det. Nej, jag tror inte att det är värt det heller faktiskt. Men är det typ så här, ett halvår. Alltså då är det ju verkligen inga problem, tror jag. Ett halvår, alltså... Go for men, it. Men sen behöver man nog ha mer eftertanke. Okej. När kramar du någon sist? Idag när Moa åkte hem. Gud, det var så jobbigt. Saknar du någon speciell person just nu? Ja. Saknar inte alla möjliga. Min men, hund, jag saknade Hilton så mycket. Jag såg en bild på honom en dag. Han är så himla gosig. Okej. Du bara okej. Okay. Jag saknade min hund också så mycket. Nej. Är du svårflörtad? Nej, det är du inte. Linnea? Det är väl visst. Nej, det är det inte. Ja, men alltså en kill, det är men typ som han Tom igår. Det är inte så att han... Vad fan är Tom? Ja, men, okay, jag har inte bettat med honom än, nej. Mm. Men alltså det var en kille som var as på. Alltså, men det, helt där. Jo, jag tror jag är ganska svårt för det. För grejen är att det är inte vem som helst som direkt kan få mig på fall. Nej. Om du tänker efter så är det typ en kille. Nej, men typ en kille som jag verkligen så här, alltså här är hos alla som har känt såhär, ja. Skulle han flörta med mig så ska jag flörta tillbaka. Eller så flörtar jag i alla fall. Så flörtar jag ändå. Ja. Så att jag, alltså fast ändå så... Om jag tycker om killen, då är jag absolut inte svårflörtad. Men om inte, alltså det är klart man är om man inte så här. Ja, precis. Eller ja. Ja, precis. Det blir verkligen på den där. Ja. Blake. Kicka semester, det ska jag säga. Jag är också ganska svårflörtad. När fick du senaste komplimang? Men gud, fick jag en komplimang igår? Skämtar du med det? Jag måste tänka. Jo, jag fick faktiskt en igår. Jag fick ett telefonnummer igår. Det kanske räknas på en kommande gång. Jag blev utbjuden på dejt. Nej, men... När var det för komplimang då? Men sen komplimang, du kommer ihåg då? Och när var den? Men gud, vad fan. Jag kommer inte på en enda komplimang jag fått nu. På jobbet? Pinsam tystnad. Ja, jag vet. Okej, okay, vi skiter. Nej, min senaste komplimang, det var att han sa att jag hade fin ögon. Ja, det är en fin komplimang. Verkligen. Hur ska en kille få dig på fall? Det kanske vi har snackat om. Men nej, det har vi inte. Nej, okay. Nummer ett. Jag har en lista här. Jag har skrivit en lång. Den är bara 4 A4 sidor. Inte alls svår. Nej, men jag tycker bara att man ska absolut, alltså absolut, big no-no är bara för på. Alltså det finns inget alltså, som jag tycker inte. Är jobbigare. Alltså bara vara såhär rolig, bara få mig att skratta. Mm. Så är du halvvägs ja, liksom. Ja, verkligen. Alltså bara vara charmig. Få mig att skratta och känna mig bekväm. Mm. Ja, får känna så här att bara du alltså att jag själv kan vara mig själv liksom kring den personen. Ja. Och sen att för, alltså bästa sättet alltså, och förlåt. Ja, nej, säg. Bästa sättet för mig fall är bara typ alltså visa typ intresse och sen så bara nej. Alltså verkligen så här fast ändå så här alltså inte visa alltså, man får inte ta bort det helt. Nej, precis, men ändå så här finnas kvar lite men inte så här. Ja, jag fattar. Mm. Men det, alltså det mest oskärmaste som finns, det vet jag. Jag kommer ihåg det så väl. Mm-hmm. Jag snackade med en kille så här. Eller jag med, det var typ, jag vet inte, det var typ med, det var på en dejt typ kan man väl säga. Med en kille i ett band och så var jag med. Mm. Typ som tredje hjulet. Mm-hmm. Men i alla fall, så ocharmigt. Då så här sitter jag och snackar. Och så liksom frågar han mig en fråga. Och sen så lyssnar han inte på svaret. Nej men fy vad hemskt. Alltså det finns inget jag tycker alltså, jag, som är värre. Alltså jag hatar, det gör mig, alltså jag blir så verkligen ointresserad. Det hände med hans surfkillen i Hawaii också så här, som jag träffade typ och snackade med. Alltså han typ lyssnar inte på vad jag svarar. Ja men gud, då är han verkligen inte intresserad. Alltså så här känns det så. Nej, det känns som man bara vill något annat. Ja, eller alltså, så här, men du vet. Alltså verkligen, att man visar att man så här är intresserad. Alltså den här, alltså, ja, du fattar vad jag menar. Eller, vad är det oattraktivaste du vet? Ta en personlig sak och utseende. Personlig sak, alltså typ så här. Gud, jag menar, när man typ tror att man är rolig så är man inte det. Nej, men det kan ändå vara ställt charmigt. Men gud, alltså, oj vad svårt. Jag vet inte. Du då? Ja, men när man så här, jo, jag vet exakt. När man är så här, tänker man på en person. När man tycker, när man så här, tror att man är, alltså typ så här, att man kan få vem som helst. Vem är det? Jag säger bara alla hjärtans dag. Aha, gud. Ja, men så här, när man typ tror sig. Ja. Jag tycker det är så oskärmigt. Jag tycker det är så oskärmigt när man är typ så här för mycket. Alltså så här. Nej, men så övertrevlig, över eller så över rolig, alltså typ allt sånt som är så för mycket. Ja, jag fattar. Det tycker jag också. Och sen person eller utseendet tycker jag, alltså hygien, att om man ser ofräsch ut, typ skitigt hår och typ, jag tycker alltså oren hej tycker jag typ, alltså det tycker jag är så attraktivt. Ja. Alltså, sant. Verkligen. True, true. Next question. Question Har du varit kär eller har tyckt om någon som du inte haft chans på? Räknas Justin Bieber? Nej, det har man väl inte, eller? Nej, inte riktigt så. Har du någon kändiscrush? Ja. Ja, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio. Ja, men typ Justin Bieber, Leonardo DiCaprio. Jag har börjat få lite crush för Anton Ewald också. Nej, men gud. Alltså han är inte jättehögt på listan, men han är ändå så här ganska gullig. Ja, men Benjamin Ingrosso. Ja, men han är inte. Ja. Typ dem. Jag tycker om Aston Kutcher, men inte så här. Men sen har jag sån crush på... Han är inte känd, men... Johan Asplund. En kille från Sverige som typ så här, jag följer på Vine. Alltså, han är typ... Jag lovar att någon av mina läsare kommer veta honom. Han är gud, ja, i så fall kan du bara typ skicka en bild på mig och skriva att jag vill ha honom. Maila mig hans nummer. Ja, alltså, så att Linnea äntligen kan liksom få den här killen. Alltså, gud, jag verkligen... Nej, hon tjatar om honom jämt. Kolla vad snygg där, jag bara, nej. Kolla vad snygg där, kolla vad snygg där på det här. Och kolla på den här videon, jag bara, nej. Alltså det är verkligen ett exempel. För roligaste att jag kollade på hans... Vine? Nej, hans killkompis Vine. Och bara, gud vad snygg han är så här. Att hans killkompis var snygg. Så följde jag honom så här. Och sen så började jag följa, så såg att han la upp massa bilder på, eller Vines på honom också. På Johan. Ja. Och så följde jag honom och så bara, nej men gud han var inte så snygg så här. Och sen började jag kolla och bara, alltså han var så rolig och charmig. Så nu tycker jag att han typ dubbelt så snygg än den första killen. För att han typ var inte lika rolig. Där har vi ett praktexempel på alltså nu, att personligheten alltså ändrar. Så om någon känner Johan Asplund. Han vart bor han? I Norrland. Just nu är han i Afrika eller någonstans. Ja, så om ni lyssnar så. I love him. Nej, han lyssnar. Gud, psycho. Okej, vi lämnar den där. Okej, vad har alla där då? Ska jag kolla en sista gång kanske? Den finna... Hur länge har podcast varit? 45 minuter? Vi kör några frågor till då. Okay. Gud, kommer vi hinna gå till gå sen? Nej. Ska jag skjuta dig? Ja. Vi vill bara äta nu. Ditt äldsta hångel, oh my god. Oj. Alltså jag vet inte hur gammal han var. Han var ganska gammal tror jag. Är inte gammal men alltså. Nej jag vet inte. Ditt här sången. Jag vet inte. Gud, här är sen lite... Berätta om din allra... Jag vet inte om jag vill... Jag vet inte om jag ska ta den. Berätta om din första kärlek. Ja. Nej, jag vet inte heller prata om det. Vem ringer du först om det hänt något riktigt jobbigt eller viktigt i ditt liv? Alltså när jag hade pojkvän, min pojkvän. Mm. Annars så... Moa eller Petra. Mm. Du då? Eller mamma ringer också väldigt. Alltså, det spelar, eller när det har hänt något stort. Typ så här. Men kanske något så här roligt. Då är det nog mamma jag ringer först. Ja. Alltså jag håller nog väldigt mycket för mig själv. Men annars är det nog mamma tror jag. Vad har du lärt dig om kärlek och vänskap det senaste... Nej, gud, jag vet inte. Blablabla. Okej, om du sjunger lite något. Så kan vi hitta om det. Jag blir lite rädd nu. Men slut, men gud vad mörkt det är. Jag vet, det är jättemörkt. Okej, det här är det sista då. Jag håller på att googla upp frågor som vi kan svara på. Spelar killens musik roll? Spelar killens musik roll? Nej. Jo, enligt Maddie, hon bara, så han är jättesnäll, jättesnygg, jätterolig. Men hans musiksmak. Jag bara, men för fan Maddie. Hon bara, han har samma musiksmak som dig. Jag bara, tack. Men, vilken typ av kille skulle du liksom, alltså typ så här. Surfare, sjunger, fotboll. Okej. Okay. Jag har ju då. Ja, jag har ju nu uppdaterat min lista. Ja, jo, surfare. Alltså helt ärligt. Jag tycker det är så himla charmigt. Verkligen. Mm. Plus de alltid är bruna och snygg kropp också. Så det är extra. Och jag tycker bara att det är så gulligt att de typ så här bara surfar runt typ. Bara så här, ja men. Tycker att livet är rätt liksom gött. Typ så. Och sen alltså spela eller instrument. Jag tycker det är så gulligt. Sjunga är nog inte så jätte... Alltså nej, det tror jag inte. Jag tycker om så jättemycket. Hellre spela ett instrument. Och sen också dansa. Jag såg en video på Justin Bieber som på Instagram idag. Och det var så jävla charmigt. Jag bara, wow. Dansa kille. Ja, jag tycker ju absolut inte det som du. Nej. Jag tycker ju då... Alltså fotbollskille eller typ basketkille eller alltså så här sportkille verkligen. Basket typ tycker jag också. Ja, jag tycker det är så charmigt. Och fotbollskille tycker jag med. Arkitekt har väl du också fått tillbaka det för? Alltså alla arkitekter. Men så tycker jag verkligen så här alltså smart kille och så tycker smart, jag smart, ja. Kul. Alltså intressant, intressant. Kreativ. Ja, en kreativ kille är så charmigt. Alltså man kan typ rita, alltså ursäkta. Dör. Men typ så lite kreativ. Åh, jag gillar kreativ. Ja, alltså verkligen. Jag tycker lite så här lite. Jag vill spela instrument. Nej, jag tycker inte. Alltså jag tycker jag lite inte som man. Alltså jag tycker det blir charmigt om killen inte kan sjunga. Alltså jag tycker det är så charmigt om han inte kan. Ja, alltså sjunga bryr mig verkligen inte om. Men alltså, spela instrument liksom. Tycker jag ändå så här härligt liksom. Men jag tycker det är charmigt när man verkligen så här brinner för någonting är bra på någonting. Ja. Sen spelar det inte så jättestor roll bara faktiskt. Nej, när man har en liksom passion. Ja, precis. Kul att jag har en passion. Ja, same. Blogga. Eller hur? Okej, det här är antingen eller då. Ögon eller läppar? Ögon. Eller? Gud vad svår. Läppar eller läppar kanske? Ja. Ja. Ja. Ja, jag tror också läppar faktiskt. Rygg eller mage? Rygg. Jag tycker också rygg. Händer eller armar? Armar. Gud, armar. Ja, armar för också. Blyg eller mer framåt? Mer framåt. Hår på skallen eller fint? Men du då? Tycker jag, också jag tycker framåt. Ja. Hår eller skallen? Hår på skallen eller flint? Hår. Ja, jag med. Vem var din första kille? Jag vet inte. Ja. Ingen viktig. Nej, jag skojar, gud, taskigt. Ingen, nej. Nej. Nej, det var inte. Ta. Tror du på kärlek vid första ögonkastet? Mm, nej. Eller så. Första ögonkastet, då kan man ändå ha sett hur personen förs. Alltså jag tror att man verkligen kan. Eller så jag kan lätt. Jag kan fan bli förälskad i någon på hur den är, alltså är som person. Du vet så här, för sig och så vidare. Mm. Kanske. Mm. Kanske. Alltså det är fortfarande, man måste känna personen för att bli kär. Men jag tror att man rätt kan bli så här, alltså helt, alltså bara jag måste ha den här killen. Typ så. Ja, nej, jag vet inte. Det är en svår fråga. Gud, hur länge har vi kört? Okej, vänta, jag ska kolla igenom här också. Nej, jag skojar bara. Har du kysst någon idag? Nej. Va? Nej, det har jag verkligen inte. Har du? Nej. Jag skrattar inte. Nej, går gränsen vid otroligt. Jag vill prata om. Har du snott en kompis? Ja, kanske. Ja, kanske. Vänta. Har du gråtit framför någon du tyckte? Ja. Hur länge är ditt längsta förhållande? Oj. Jag brukar säga 2 år. Ja. Men det var alltid typ av. Och sen sista då. Vad prefer, vad är du en singel tjej eller förhållande tjej? Ja, precis vad jag ska säga. Jag är en förhållande tjej. Alltså alla där veckan. Ja, nej, alltså jag kan faktiskt inte se det roliga i att vara singel. Alltså det är ändå skönt att vara så här. Jätteskönt att vara liksom vad säger man? Så här, att man klarar sig själv och bla bla bla och så vidare och inte vara beroende, alltså inte så här så. Men jag är verkligen så här. Nej, jag tycker inte om så här och bara så här flirta runt och typ gå på, alltså nej, jag är hellre med en person. Gud, jag är verkligen både och. Alltså verkligen. Jag är så här, jag trivs asbra att vara singel och liksom jag tror typ, alltså jag är egentligen så här typical singel tjej tror jag, så där. Jag gillar att vara ensam och så här. Men i slut, alltså sen, alltså när, sen i slutet av dem vill man liksom ha någon där. Mm. Och det finns ju typ inget bättre än att ha någon där, så att men det är inte så att jag liksom inte tycker om att vara singel. Nej, alltså jag har faktiskt börjat gilla det lite nu. Mm. Typ igår så här, det var verkligen jättekul så här, för att man bara woo, typ hoppar runt. Men om man tycker om någon så, alltså om man inte har någon som man tycker om, då kanske man trivs bättre med att vara singel. Men om man har någon som man tycker om, så kanske man vill, då vill man ju vara liksom. Ja, exakt. Liksom. Men det är sant. Så du kanske får vart sina feelings. Var man, vilken situation man är i, absolut. Precis. Men ja, ska vi avsluta denna podd? Ja. Nu ska vi gå hem och äta mat. Och ge oss, jag är inte så hungrig, jag är sugen på någonting. Jag vill typ fråga Blake om man kan hämta oss. Men gud, okej, gör det. Alltså det är så mörkt nu, vi ligger här på stranden fortfarande med våra tecken. Och månen är jättefin. Ja. Gud vad mysigt, jag skulle typ kunna sova här. Ja, jag med. Det känns... Men det vågar vi inte göra. Det känns göra. Som, ah, aj, pam. Kramp. Ah nej, mitt sår på mina ben. Ah, skitsamma. Var det sår? Jag ramlade igår. Oj. Ah, skitsamma. Ja. Hejdå. Älskar mer och mycket. Mer kärlek till people. Ja. Puss.